Kırklar dağının düzü, karanlık bastı bizi. Kırklar dağının düzü, karanlık bastı bizi. Kör olasan zalim Suzan, Suzan Suzi, Suzan Suzi, ziyaret çarptı bizi. Kör olasan zalim Suzan, Suzan Suzi, Suzan Suzi, ziyaret çarptı bizi. Köprü altı kapkara, ana gel beni ara. Köprü altı kapkara, ana gel beni ara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu, dara getir sen dara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu, dara getir sen dara. Gazi köşkü serindir, Dicle suyu derindir. Gazi köşkü serindir, Dicle suyu derindir. Ağlama sen garibanam, garibanam, garibanam, Kadir Mevlam kerimdir. Ağlama sen garibanam, garibanam, garibanam, Kadir Mevlam kerimdir.